Się kolejny drink, na twym palcu widzę ring. Ona da, ona da. W twoich oczach widzę błysk. Zaraz ktoś dostanie w pysk. Ona da, ona da. Ona mi da nocą furzę pod klubem. Najgorzej jak wróci do domu z brzuchem. Pijemy drinki, robi na szyi malinki. Robi masaże jak Chinki, zbrudziła bluzę od szminki. Podejdź teraz bliżej mnie, daj mi rękę, przytul się. Wszystko będzie tak jak chcę. Leje się kolejny drink, na twym palcu widzę ring. Ona da, ona da. W twoich oczach widzę błysk. Zaraz ktoś dostanie w pysk. Ona da.